इतने करीब आ गए हम, मोहब्बत में इतने करीब आ गए हम, कि अब दूर जाना है मुश्किल सनम, कि अब दूर जाना है मुश्किल सनम, तेरे वास्ते लेंगे सा सा जन्म, तेरे वास्ते लेंगे सा सा जन्म, कि अब दूर जाना तेरे आऊं दूर कहीं जाऊं, एक पल न भूले साथ तेरी बातें, रात भर मचल के करवटे बदल के यार गुजरती है मेरी जवानी, जाने जाना दिल दीवाना बे इतने करीब आ गए हम, मोहब्बत में इतने करीब आ गए हम, कि अब दूर जाना है मुश्किल सनम, कि अब दूर जाना है मुश्किल।